إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو درس التوحيد بي ني عمل تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سوبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكو ديفاي غناو واخ جوجوغا خامني الإمام شافعي واخون نكو borom tere bi daati ci toftal geneen wax mu nekk waxu kenn ci ñi nga xamanteni ni ñoy borom xam xamu xet wi mu ne wa qala al bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilm qabla al qawl wal amal wad dalil fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin fabada bil ilm qabla al qawl wal amal. Mune ki nga xamanteni moy al imam bukhari dafa wax mune buntu lan buntu xam lata wax ak jëf ngok le savoir avant de parler ou bien de faire ngok wax xam lata wax ak jëf jitu gok xam xam daf koy jitu wax ak jëf manam wax ak jëf nam bax nañu waye na fekk nak xam xam ñu teggu ci manam na fekk wax ja ak jëf ja teggu ci xam xam loolu la bëgg wax kon ngal la way gorgolul ci loolu bul wax ne li ci diine yalla ji la bok li nangam te fekk amo ci xam xam Allahul musta'an. Mu ne kon wa dalilu taktal ba sunu borom neena fa'lam khamal annahu deug deug la ilaha illa allah amut kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla wastaghfir li dhanbik mu ne nga jéggelu sa bakkar walil mu'minina kadhalika ñeel way gem yi kon gis nga fofu aya bi mu jital xam dog ci tek jëf xam nga moy xamal la ilaha illa allah doga jéggelu say bakkar mune fabada am tambale bil ilm ci xam qabla lata al qawl wax wal amal ak jef cheikh fawzan mune al bukhari mom boko xamul moy huwa al imam muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al bukhari mune moy muhammad ibn isma'il muhammad moy turam domo isma'il nisbatan ila bukhara baldatun fil mashriq askanam nak mi ngi ca bukhara mu nek rew bo xamanteni mi nga nek ca fenku jant mune imamu ahli al hadith wa jabal al hifz muy imamu njitu ñoñ hadith mangok nek montagne ci mokal ci jamono mom bukhari sahibu sahih muy borom tere ba ñuy tuddé as sahih te ñu mi ne ko ci sahih bukhari alladhi huwa asahhu al kutub ba'da kitabillah tere bobé nga xamni la ca nek ci ay hadith tollu na ci wër fo xamanteni ni benen tere rawuko waw benen tere rawuko ci tere hadith lolu motax borom xam xam ni nan ginnaw alquran mom moy tere hadith bi gëna wër moy tere bukhari bobu mune qawluhu la bukhari wax nak al ilm kham kham qabla al qawli la ta wax wal amal ak jef لأن العمل ندخ جف موم لا ينفع دو جرين إلا لدول إذا كان مبين مبنيا على علم لدول مو نيك لو خامني ديس كو تابخ سي خام خام اسكو واخ اك جف كون نيوم امو نيو جرين لدول مو نيك لو خامني ديس كو تابخ سي خام خام اما العمل المبني على جهل فانه لا ينفع صاحبه جف جيغا خامني دنج كو تابخ سي رير دو جرين بروموم يو خامو دي جفه gis ko xamoo di jëfé xamoo say faratay jëm xamoo dara yow dal yaangi manam yaa ngi làmbatu rek di dem déedéet da ngay xam ba pare nga jëfee ma ko surtout diine nag ma ngo ki xamut médecine jànkut médecine defut médecine di nga ñëw di ko jox sa yaram naan ko damaa feebar te xam nga ni ki xamul déedéet dalay leer ni kay kii médecin la xam na ma ngo kon loolu lu jara bàyyi xel mune bal yakunu wabalan wa dalalan alayhi yawm alqiyam mune waye sax gis nga ñaka xam tay jëfé lolu de musiba lay jural borom ak reer lay jural borom yawm alqiyam mune fala budda ay yuqaddima ta'allum alilm qabla alamal mune kon faawu ñu jital mago jital lan jang xam xam lata jefe il faut que nit ñi yar sen bop ci lolé mago an yuqaddam ta'allum al-ilm qabla al-amal jital jang xam xam d'abord do ko wax domaine bu mëna don nak bala nga ci jog di intervenir mais xam nga ñun sénégalais ak ñoo deuguer fit la ngay gis ku wax ci domaine bu mu maîtriser nga dégg kenn da di cey addu nga bal ma de waye man de dama yakaron ci sama xalaat bu gatt sa xalaat bu gatt boko amé dang koy téyé pour yow waaw gis nga su nit ñi di wax xam xam légui nak bayil bañuy laaj ana borom xalaat yu gatt yi ak kay bu woba nga né waaw man ma ngi ni ci sama xalaat bu gatt nga do ko wax mais bu féké xam xam la ñu nan la qala allah qala rasul nga nan ci sama xalaat bu gatt ci sama xalaat bu gatt sétal ma lolu gis nga ma ngok mune qawluhu wad dalilu ay ala hadhihi tarjama mune manam tektal bi ci li nga xamanteni ni mom la jital ci buntu bi gis nga mom la tarjama we buntu bi ma ngok ta muy qawluhu ta'ala manam na mu tuddé buntu bi qawluhu ta'ala waxu borom bi tabaaraku wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik haythu bada'a bil ilm te moy aya bobu mune xamal la ilaha illa allah xamal deug deug la ilaha illa allah la ilaha illa allah la muy teki la ma'budu bi haqqin illa allah amut kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku dul yalla mune wastaghfir li dhanbik te nga jéggal sa bakkar mune ken gis nga fofé lan la tambalé xam la tambalé ba paré kon lool daf lay wone islam mom ciosan ga moy xam xolal jibril ba mu ñewé jangal la ñëk wax yonnata alayhi salatu wassalam kon lolu da fay gëna firndel li bukhari def waaw kon yow mi nga xamni muskalaf nga ngal la way gor golul ba sey mbiri diina bu ci sagan ma ngok bu ci gatenlu jitalal xam ci lepp fexel nga ut no jangé waaw lula dikkel ci masala jaaxal la wala nga ci xous nga xol ñi xam nga laaj leen mako lolu dafa nek lu fondamental bu ko defé yow loy def dang koy tek ci xam dang koy tek fu wer mu baña nek ci lambatu mune wa qawluhu wastaghfir hada huwa al-amal mune te nga jéggelu mune fofé la jëf nek mune fa bada'a subhanahu bil ilmi qabla al-amal fofé sunu borom jital xam xam la ta jëf li anna al-amal ndax mom jëf iza kana ala jahl fa innahu la yanfa sahibahu bu fekke dafa tabaxu ci kaw reer ñak xam du jeriñ boromam mune kon fa yabda'u al-insan bil ilm awwalan kon nit ki na tambale xam d'abord mu jitu summa ya'mal top nak mu doga jëf bima alimahu ci la nga xam ni xam nako hada huwa al-asas mune lolu moy fondement bi kon fondement bi moy lan sa diina nga tabax ko ci xam bangok nga baña sagan sa diina nga tabax ko ci xam li ngay jamo sa borom mu nek lo jang bu mu nek lo deg wala lo for bari na tay nga gis ndaysan nit ñi ñuy def dara ci diina ko ci laaj waaw yow ñaan gi ngay ñaan wala ceste bi nga def ni legi foko jele mu la man de ben goor gu bax da ngay gis sax muy xëc ci bax bi nan man de ben goor gu bax momako joxone mo ne ma bo julete ba pare del def li ah kon gor gu bax gogo yonent la gis nga yowmal xiyam góor gu baax googu fooy dajeeg moom fan la lay xaar ah allahul mustaan maanaam diina loo ciy jël di def wala loo ci war a bàyyi teg ko ci xam-xam teg ko ci ay firnde xam-xam nga xam nga mooy la na alquran yàlla nee na mangok xam-xam nga xam nga mooy la na yonent bi nee na waaw mais pas ma demba nee na ma samba nee na déedéet mangok loolu bàyyi ko xel bu baax bu ko defee ku ñu teg foofu sun baaraam ñaan borom bi tawfiq ak taysir assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.